Η ελπίδα έρχεται. Πούντι. Έρχεται. Η ελπίδα έφτασε. Πάλι. Τι πάλι. Πότε, τι ξαναήρθε. Δεν ξαναείχαμε ελπίδα. Όχι, παιδί μου. Τότε ήταν πρώτη φορά αριστερά. Να είχε και κάτι από ελπίδα, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τώρα είναι η ελπίδα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Μου έρχεται κάτι διαφημίσει στο YouTube. Γιατί από το YouTube σα βλέπω. Από το YouTube έχει παρμένο δηλαδή. Έχω παρμένο. Όχι, παρμένο έχω από σταθερό. Από το YouTube σα ακούω. Ή από το site. Συνήθω από το site. Αλλά στο site ενώ αναμεταδίδει από το YouTube δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει διάλογο με του συνακροατέ από κάτω τέλο πάντων. Α, ευτυχώ. Γιατί έχει καμιά όρεξη να κάνει διάλογο με του συνακροατέ. Κοίτα, επειδή είμαι στη δουλειά δεν έχω χρόνο. Αν χρόνο... δεν έχω χειρότερο τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Υπάρχουν διαφημίσει πληρωμένε από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Υπουργείο Δικαιοσύνη, Foreign Affairs. Λέει, και τι λένε, Ισραήλ. Πόσο καλό είναι ο Νετανιάχου, πόσο φίλοι μα είναι οι Ισραηλινοί, τι λένε. Όχι, όχι. Ότι τώρα πάει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα από το Ισραήλ, αλλά πηγαίνει μόνο σε πολίτες. Και γι' αυτό να προσέχουμε, γιατί να μην βοηθάμε τη Χαμάς, να βοηθάμε το Ισραήλ. Κάπως έτσι είναι, τα λέει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή και δεν έχει και πώς να πατήσεις για να τα ακούσεις. Πολύ ξεφτύλα, αργά μου, δηλαδή, όχι εμετός, τι να πω. Αποστολή. Έλα. Ο Αβγενάκης ήταν υπουργός της αγροτικής ανάπτυξης. Έτσι. Αυξηθήκαν οι επιδοτήσεις στην Κρήτη 80%. Αυτό δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Δεν ήξερε, διάβαζε. Διάβαζε. Ναι. Διάβαζε και μετά μίλαγε άσχημα στους ανθρώπους στο αεροδρόμιο και τον κάνανε στην άκρη. Στην αγωνία μου και στο τρέξιμο να προλάβω την πτήση υπήρξε ένα διαξυφισμό, αλλά πάντα μόνο σε προφορικό συλλεκτικό επίπεδο, τίποτα παραπάνω. Και μετά που ξεχάστηκε το περιστατικό, το ξαναφέρανε στη μέση. Σωστό. Όλα αυτά μαζί. Ναι. Και μετά ότι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια, τελειώσαμε, εντάξει, κάναμε την πελατεία, όλα καλά. Όλα καλά. Ή τώρα να έχει κάποια σχέση εκεί στα Χανιά που ήταν για αυτή, να πούμε. Τι σχέση να έχει τώρα. Και ο Κυριάκος κάνει επιδοτήσεις που τις παίρνει γιατί είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Ο λίγοντι που λέει και ο Χατζηχρήστος. Μπορείτε να μείνετε το λίγοντι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Αποστόλη. Ναι. Ναι, έχουν αναγκάσει να σας πάρω τηλέφωνο και να σας πω να ματέψετε ποια νουκορή είμαι. Καραβοκύρη. Μπορεί καραβοκύρη και όμορφη κοπελιά. Πανηγυρίζει που θα βγει ο Τσίπρας. Βρωμοσυριζέου τα ρήφα. Μάλιστα. Να το. Έρχεται αγόρι μου, κάνει καμπάκ ο Τσίπρας. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι τα γενέθλιά του, λίγο μετά, γιατί είδα και το χάρτη των γενεθλιών. Άρα μιλάτε για καμπάκ. Ναι, θα κάνει καμπάκ. Κάνω καμπάκ. Στο ΣΥΡΙΖΑ! Έρχεται, έρχεται! Άντε, επιτέλους, λέοντες τα πράγματα, επιτέλους! Κολοταρίφες, δεν σας άρεσε ο Τσίπρας και τώρα διαμαρτύρεστε! Τώρα ετοιμαστείτε, βγάλε σημαία από τώρα να σπρώξεις τις καταστάσεις, κάνε peer pressure! Την έχω έτοιμη τη σημαία και... Εδώ είσαι έτοιμη την κόρη, παιδί μου, το καημένο το παιδί, το εκμεταλλεύεσαι! Αυτοί που δεν ψηφίσανε τον Τσίπρα τώρα είναι στο αεροδρόμιο και διαμαρτύρονται, δεν πειράζει! Ο Θεός είναι πολύ... Τώρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, το κάρμα! Το κάρμα είναι σκύλα ή παραλία. Το κάρμα είναι beach. Αλέξη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τρεις μήνες έχουν περάσει. Μπορεί την ΠΑΕ να την πάρει, εμάς μην πάρει. Τρεις μήνες έχουν περάσει, Αλέξη, από τη διανύλωση στο Σύνταγμα. Τίποτα. Ψοφάλογα όλα. Τον Αλέξη, τίποτα. Θέλουμε κάποιον να μας οδηγήσει ένα μεσία κάπου να εμπνευστούμε, να πιστέψουμε. Έλα, γύρνα. Τρεις μήνες. Γύρισε. Σου λέω γύρισε. Ναι, κόψε, κόψε. Πάει η φωνή μου σίδερα. Τσίπρα σε θέλω σήμερα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω. Δεν το αντέχω. Πες το τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια χαρά. Τι έγινε με τους Σπαρτιάτες, ρε παιδί μου, τι τους βγάλανε, τι έγινε με αυτούς. Είμαι να σκάσω. Δηλαδή και τώρα από φασισταριά θα μείνουμε μόνο με τα κυβερνητικά. Κοίτα τώρα. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική τους ομάδα τώρα και τώρα έχουμε μόνο κάποιους υπουργούς. Ναι. Τι μαλακία. Πάντως ο Κασιδιάρης όταν κάνει κόμμα ή όπου πει ότι όπου θα πάει θα πάρει τουλάχιστον 20%. Ναι, 30, 40 μη σου πω. 80. Και όσο κάνουν τέτοιες μαλακίες και τους αποκλείουν και κάνουν όλα αυτά, χειροτερεύει το πράγμα. Έτσι κάνουν και με την Χρυσή Αυγή πριν από 10 χρόνια και πήρε 15%. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Καταλαβαίνω. Αυτό το κυνήγημα που κάνουν είναι σαν να τους δίνουν όθηση και θα δεις τι έχει να γίνει. Μόνο αυτό έχω να πω. Καλά, μην το κρυφό έπιασε κι εσύ τώρα, ηρέμησε. Εγώ το εύχομαι, δεν το κρυφό εύχομαι. Εγώ το εύχομαι. Δεν έχω καταλάβει. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Από το Μόναχο έχω παραμένο. Για πες λίγο, παίζει τώρα σοβαρά να ξανάρθει ο Τσίπρας στην πολιτική σκηνή. Πρωτίστως αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο όραμα. Ρίχτα όλα, παιδί μου! Τι να σου πω, μακάρι, εγώ λέω και μια προσευχή από μέσα μου 9 φορές. Έχω κάνει κάτι τάματα, κρατάμε και τις ελπίδες. Εγώ τέτοιο είναι αξιόπιστο πολιτικό. Μακάρι. Πού θα ξαναβρούμε, τέτοιο πολιτικό κεφάλαιο, πού θα ξαναβρούμε, πες μου. Μακάρι σου λέω. Τέτοια αξιοπρέπεια, πού θα ξαναβρούμε. Δεν βρίσκεις εύκολα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και τώρα που έχουμε την ευκαιρία, καλό είναι να την κρατήσουμε ζωντανή. Πρόσεξτε, δεν τα έχουμε το Τσίπρα. Τα έχουμε αυτούς που τον ακούνε και δεν κάνουν τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή με έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι από αυτές που τα ακούω αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να έχεις έναν άνθρωπο τόσο αναξιόπιστο όπως όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει η εμπειρία. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Και να ακούς τι σου λέει και εσύ να κάτσεις να τον ακούς, είναι σοβαρά. Όντως να του ξαναδώσω μια ευκαιρία. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σε ποιον λαό απευθύνονται? Στον πιο σοφό, στον πιο μάγκα, στον πιο μερακλή λαό. Εδώ. Πάμε, αντέχουμε. Καλά είμαι, Γερμανία, παιδιά. Δείτε, πάρτε τα φώτα μας οι Ευρωπαίοι εκεί. Να δείτε πόσο βιτσιόζοι, πόσο μερακλείδες είμαστε. Ρίχτα όλα, παιδί μου! Να είστε καλά εκεί. Θα έρχομαι κάθε καλοκαίρι να σας βλέπω, να βλέπω αν κουνιούνται οι βάρκες. Όλα καλά, παιδιά. Για τις βάρκες να είμαστε καλοί. Και εμείς χειρότερα να λέμε. Γεια σας, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αποστόλη? Γεια σας, ο Αποστόλης είμαι. Γεια σας, Αποστόλη. Τα έχω παρμένα με τον παπά, έτσι καλή είναι. Με τον παπά τα έχεις παρμένα τον Νίκο, τον παπά? Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Όχι, τον παπά Σερβίου Κοζάνη που τον έλεγε. Α, τον παπά παπά, ναι. Λοιπόν, τον παπά παπά. Λοιπόν, ο παπάς του παπά βγαίνει και λέει για τα παιδιά. Όλοι να βγαίνουμε για τα σκυλάκια τους. Τέτοια φροντίδα. Αυτοί όλοι δεν έχουν για τα παιδιά τους. Και αποφυβάλλω με τα παιδιά. Εγώ να ξέρεις πλέον ζω στη Βόρεια Ευρώπη. Ο παπάς είπε ότι αυτοί που κάνουν κατοικίδιο δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Έχω αυτή τη στιγμή δύο γάτες, θα στείλω τρεις αρουραίους και ένα μωρό. Για να αποκτήσω το μωρό στην Ελλάδα μου βγήκε η Παναγία. Τέσσερις γιατροί δεν ξέρανε τι έχω. Με στέλνουν από τον άλλο στον Καϊάφα. Πήγα στη Βόρεια Ευρώπη και ξαφνικά, τσακ, μαγικά ήταν τόσο απλό. Ούτε κανείς με έσπρωξε για εξωσωματική. Ούτε κανείς με πείρασε για πράγματα. Ακόμα και στα φαρόντε δεν μπορεί να κάνει παιδικά εξωσωματική. Νούμερο 1, νούμερο 2. Ξέρει γιατί κάνει παιδιά από στην Ελλάδα. Και γιατί έτσι είναι εδώ πέρα 120 πάνες έχουμε 10 ευρώ. Και το βρεφτικό το γάλα το ειδικό για τους κολικούς έχει επίσης 10 ευρώ. Και πως έχουν στην Ελλάδα. Εδώ τα παιδιά δεν τρώνε, οπότε δεν χέζουνε. Δεν έχουμε λεφτά για φαγητό. Δεν τρώνε, δεν χέζουνε, δεν υπάρχει ανάγκη. Οπότε σου βγαίνει πιο οικονομική η πάνα. Δεν βγαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο, τρεπόσουν απαντήσεις μέσα. Γέννησε ταυτόχρονα στην ξαδέρφη που βγαίνει στην Αθήνα, κλείω 6.000 στο ιδιωτικό. Εγώ είχα δύο νοσοκόμε για κάθε θάλαμο από πάνω μου και αυτή πάντα για το κουμπί και 40 λεπτά τρέχω το νοσοκόμα του Παφίπονο. Τώρα που μιλάμε, κάνει και διάδρομο στο γυμναστήριο. Όχι, κουβαλάω ένα έξαλλο μωρό σε σπίτι από το μόλι. Έλα μωρό μου, αφού αγαπιόμαστε. Που αγαπιόμαστε και όμως νιώθω ότι είμαι μω. Όνος νιώθω ότι είμαι μω. Όνος αγαπιόμαστε και ό. Κι δύο. Εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ ρε. Εγώ δεν σ' αγαπάω. Έλα τώρα μου ήλες τέτοια αφού μ' αγαπάς κι εσύ. Ε τώρα να λέμε μαλακίες να λέμε, μα δεν σ' αγαπάω. Σ' ακούει κι άλλη τώρα και τι να πεις on air. Ισχύει όμως, ισχύει. Αυτό που σου είπα ή ότι σ' ακούει η άλλη. Όχι, αυτό που μου είπε. Αχ, τ' αγαπάω, ρε μωρό μου. Δεν γίνεται να τσακωνόμαστε εμείς οι δύο, ούτε μούτρα δεν μπορώ να σου κρατήσω. Δεν τσακωνόμαστε, παιδί μου. Απλά είμαι εκτείνος εγώ και δεν σ' αγαπάω. Δεν έχω συναισθήματα τέτοια. Καλά, εντάξει, μας τα πάνε κι άλλοι, baby. Πιο πολύ κτίνος είμαι εγώ από ότι εσύ. Αχ, αυτό πήρα να σου πω. Να σου πω, ωραία, και αφού καταλήξαμε εκεί, σ' αρέσει το κτηνόδες. Ανάλογα πώς το σερβίρουν. Έλα τώρα, δεν ξέρω ποιος έχει τσαντήσει και έγινε κτίνος, είσαι το μωράκι μου, το μωράκι. Αχ, μωρέ, γούτσου, γούτσου, γούτσου. Μωρό μου, σ' αγαπάω. Συγγνώμη. Να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι και με το κάνε. Όχι, με κοιτάνε τώρα. Έχω βγει να πάρω φέτα και με κοιτάνε από τη στάση του λεωφορείου. Ρεζίλη. Έλα, πώς το λέτε, καλά. Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία, σας παρακαλώ. Κάνε. Να φορέσω κοκούλα. Βάλε. Ωραία. Θέλω να πω, γιατί κουρεύεται χθες το κύριο δήμαρχο της Αθήνας, το Δόκα. Είχαμε βάλει να, μέσα από το πρασίσμα να μειώσουμε την αισθή θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς Κελσίου. Κοροϊδεύαμε. Δεν κοροϊδεύαμε. Τώρα, στυλιτεύαμε ενδεχομένως κάποιες αστοχίες, ας το πούμε και έτσι, στην κρίση του. Μάλιστα. Ή στο έργο του, ενδεχομένως. Σκέψου και κάτι ακόμα. Τι υπέροχη είναι η Αθήνα που μένετε στην Αθήνα και πρέπει να είστε ευγνώμονες. Έχετε το μεγάλο περίπατο, έχετε το βουλεβάρτο, έχετε τώρα τα μικρά δάση. Το έχουμε, ναι. Δεν είστε ικανοποιημένοι ή είστε τις συμμορές της μιζέριας? Το β, της μιζέριας. Δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα, ειδικά με αυτά. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Τούμπανο, να σου πω. Ακούγα τώρα στο λαό τις μέρες που λείπατε να πούμε τον Υπουργό της Υγείας που έλεγε για το μέσο όρο αναμονής ότι είμαστε καλύτεροι από τη Σουηδία. Έτσι δεν έλεγε? Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος χρόνος αναμονής σήμερα? 5,5 ώρες. Μπράβο. Ξέρετε πόσος είναι ο ιδανικότερος στον κόσμο μέσος όρος αναμονής επίγοντα? Στον κόσμο. Πόσο είναι στη Σκανδιναβία? 4 ώρες. Μπράβο. Ξέχασε όμως πολύ εντεύθυνο να πει πώς έλεγε ο άλλος ο Μουλόπανος ότι έχουμε ανάπτυξη πάνω από το Βέλγιο. 2%, αλλά βγήκε ο ακροατής και σου είπε ότι το Βέλγιο έχει 20+2, ενώ εμείς είμαστε στο 10. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι κουφάλες δεν σου λένε ότι ο μέσος όρος αναμονής που έχουμε στα δικά μας νοσοκομεία είναι περιμένεις μέχρι να μπεις. Ενώ στη Σουηδία είναι από τη στιγμή που μπήκες και έφυγες. Αλλά ξεχνάει να πει πόσους γιατρούς ανάσθενοι υπάρχουν στη Σουηδία, πόσοι νοσηλευτές ανάσθενοι υπάρχουν στη Σουηδία, τι ανταπόκριση έχουν τα ασθενοφόρα, ότι όταν καλέσεις το πρώτο που θα έρθει στο σπίτι σου είναι γιατρός και νοσηλευτής, να δει αν είσαι σοβαρά ή όχι και μετά θα προωθηθείς. Ξεχνάνε όλα αυτά. Σου λέει ότι η αναμονή μας είναι λιγότερη. Ναι, μέχρι να ξεκινήσω. Πόσος χρόνος σου παίρνει από την ώρα που πήγες μέχρι την ώρα που θα φύγεις, αφού το αφήνω στην απέξω. 20 λεφτά Τσίπρα, ρε παιδιά. Δεν το χορταίνουμε το να σου πω ψέματα. Νομίζω δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα μαγικό κλειδί προκειμένου να ανοίξουμε την πόρτα μιας άλλης κοινωνίας, μιας άλλης Ελλάδας. Πλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 επτάρια και 1-6. Και μόνο στην ιδέα, μόνο στην ελπίδα ότι θα ξαναρθεί, έχουμε πετάξει τα βρακιά μας τη χαρά. Και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Εμείς το κάνουμε για διαφήμιση και να είναι θετική, όχι αρνητική. Κουνούμα, λέει, μας γάνισε μέχρι να βγάλουμε γραμμή, ρε. Έλα τώρα που δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, έλα σου πω, θα συμφωνήσω με τον Γιαννακόπουλο. Δεν υπάρχει κράτος. Κράτος υπάρχει εδώ πέρα, παπάρια υπάρχει κράτος. Γιατί αν υπήρχε κράτος, δεν θα ήταν τόσο ανεγκέφαλοι να γεμίζουν τα γήπεδα, τα πλυντήρια ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Γιατί όλες οι ομάδες, και το ξέρουμε όλοι, άσχετα αν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, είναι πλυντήρια ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύεις ούτε εσύ, σου φαίνεται απίθανο, ε. Ναι. Και το σοβαρό πρόβλημα, το στεγαστικό, δεν λένε να γίνουν ουρανοξύστες σε πολυκατοικίες. Ναι, δεν το λένε. Ως πρώτη βούλη. Δεν το λένε το στεγαστικό. Αλλά και όχι αυτό, έχουν στραφεί όλα τα μουμούε. Πώς να μην είναι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πώς να κρίνονται και πώς οι φοιτητές που δουλεύουν και δεν δίνουν παρουσία. Φοιτητές τους τρώει το στρες. Και η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές. Γιατί δουλεύουν οι φοιτητές, θα τους διαγράφουν από τα πολυτεχνία και τα πανεπιστήμια. Επειδή δεν δίνουν τακτικές παρουσίες, δουλεύουν. Ναι, μωρέ, εγώ τα ξέρω τα τσοκλάνια. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Έχω πόλεμο εναντίον εσάς των δύο γκέι, ρε, άρρωστε, ανώμαλε. Και εναντίον αυτού του Καλαμούκη και εναντίον της εκπομπής. Κουράστηκα. Κουράστηκα, σε κλείνω. Παλιοκουμούνια σας. Τον μπούλο, κουράστηκα. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι. Yeah.